लख चुका के चली ते पला लख बचाए। इश्क और मुश्क कदे ना छुप दे चाहे लख छुपाइए, अखां लख चुका के चलिए पला लख बचाइए। इश्क है सच्चे रब दी रहमत शर्माइए। चढ़ दे चंद ने चढ़ के रहना, ओ चढ़ दे चंद ने चढ़ के रहना, कानू पर दे पाइए, कानू पर दे पाइए। जगया जगया जगया कदे इश्क छुपण नहीं लगया, छुपण नहीं लगया। किस्मत कही ए रब दा शुक्र मनाइए। दुनिया दी इस भीड़ दे अंदर जे कोई अपना पाइए, अपने नू खुश किस्मत कहिए ते रब दा शुक्र मनाइए। दिल बदले दिल मिले ता यारा, छुपण नहीं लगया। कोई जगया जगया जगया कदे इश्क छुपण नहीं लगया, कोई कदे इश्क छुपण नहीं लगया, कोई कदे इश्क छुपण नहीं लगया। ऐब गिनाइए सकिए ओए अपने अंदर जद जद सकिए अपने तो शर्माइए अपने तो शर्माइए जगया जगया जगया सानू कॉल ए सच्चा लगया जगया जगया जगया सानू कॉल ए सच्चा लगया।